Book 2 68 68 68 كبير صغير büyük küçük büyük küçük كبير وصغير büyük ve küçük büyük ve küçük الفيل كبير fil büyük fil büyüktür الفأر صغير fare küçük fare küçüktür مظلم ومضيء karanlık ve aydınlık karanlık ve aydınlık الليل مظلم gece karanlık gece karanlıktır النهار مشرق gün aydınlık gün aydınlıktır كبير السن وشاب yaşlı ve genç yaşlı ve genç جدنا كبير السن جدا dedemiz çok yaşlı dedemiz çok yaşlı قبل 70 سنة كان لا يزال شابا o 70 yıl önce henüz gençti o 70 yıl önce henüz gençti. Cemil ve kabih. Güzel ve çirkin. Güzel ve çirkin. El faraşatu cemila. Kelebek güzel. Kelebek güzeldir. El ankabut kabiha. Örümcek çirkin. Örümcek çirkindir. Semin ve nahif. Şişman ve zayıf. Şişman ve zayıf. İmra'atun veznuha 100 kilo hiye semina. 100 kiloluk bir kadın şişmandır. 100 kiloluk bir kadın şişmandır. Rajulun veznuhu 50 kilo huve nahif. 50 kiloluk bir adam zayıftır. 50 kiloluk bir adam zayıftır. Gali thaman ve rahis. Pahalı ve ucuz. Pahalı ve ucuz. السيارة غالية الثمن. أرابا pahalı. أرابا pahalıdır. الجريدة رخيصة. Gazete ucuz. Gazete ucuzdur.